श्री आइजैक असिमोव जी से लिखा गया और श्री अरविंद गुप्ता जी से हिंदी में अनुवाद किया गया। इस पुस्तक का नाम हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला, पहला भाग। सूर्य के सातवें ग्रह यूरेनस की खोज 1781 में हुई, पर यूरेनस अपनी निर्धारित कक्षा में नहीं घूम रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। क्या कोई अन्य ग्रह उसे पदभ्रष्ट कर रहा था? 60 साल बाद दो खगोल शास्त्रियों, एक ब्रिटिश और दूसरे फ्रेंच, ने इस समस्या का हल खोजा। दोनों ने स्वतंत्र रूप से काम कर नए ग्रह की संभावित स्थिति की घोषणा की। 1846 में दो जर्मन खगोल शास्त्रियों ने इस भविष्यवाणी को सही साबित किया। उन्हें संभावित स्थान पर एक हरे नीले रंग का नया ग्रह मिला। यूरेनस की कक्षा में त्रुटि की गुत्थी अब सुलझ गई। नए ग्रह का नाम नेपच्यून रखा गया। नेपच्यून रोम में समुद्र के भगवान का नाम है। पिछले 150 सालों में खगोल शास्त्रियों ने सूर्य के इस आठवें ग्रह के बारे में अनेकों रोचक जानकारियां हासिल की। इनमें उसके रिंग्स, चंद्रमा और ग्रेट ब्लू स्पॉट नाम का टर्नेडो शामिल है। वैसे हमें नेपच्यून के बारे में अभी बहुत कुछ और जानना है, पर जितना भी हम जानते हैं वो उनकी प्रकृति को समझने के लिए पर्याप्त है। इसके आधार पर हम कुछ नए प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जिससे वर्तमान और भविष्य के खगोल शास्त्री नेपच्यून को और अच्छे प्रकार से समझ सकें। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 14 और अंतिम विशाल ग्रह है। पहला अध्याय, यूरेनस। प्राचीन काल में लोगों ने देखा कि आकाश में तारे हर समय एक ही नमून में सजे होते थे। पूरा का पूरा नमूना आकाश में एक साथ चलता था। उन्हें स्थिर तारे कहा जाता था, क्योंकि वे एक निश्चित स्थान पर स्थिर रहते थे। ऐसा लगता था कि वो आकाश से जुड़े हों और उसके साथ ही घूमते हों। पर 7 ऐसे आकाशीय पिंड थे जिनकी स्थिति हर रात बदलती थी और जो तारों में मुक्त होकर घूमते फिरते थे। उनमें एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा था। बाकी 5 पिंड तारों जैसे ही दिखते थे, पर वे तारों से कहीं अधिक चमकदार थे। आज हम इन पिंडों को प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट एक यूनानी शब्द है जिसका नाम है घुमंतु। इन ग्रहों को हम रोमन भगवानों के नाम से मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न के नाम से जानते हैं। प्राचीन खगोल शास्त्रियों को लगता था कि यह ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते थे।